شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه شما. به به، چه هوای بهاری قشنگی. میدونم که الان آماده این یه قصه خوشگل بشنویم. باشه، خیلی خوب، میریم سر وقت یه قصه زیبا به اسم بازی ابرها. شب بود، ماه درست وسط آسمون داشت می درخشید، همه جا رو روشن می کرد. ستاره ها کمی دورتر از ماه نشسته بودن و چشمک می زدن. ماه و ستاره ها از اون بالا بالاها به زمین نگاه می کردن. مردم روی زمین هم مشغول کارهای خودشون بودن و کسی به آسمون نگاه نمی کرد. یه تکه ابر کوچیک که توی آسمون یه گوشه نشسته بود یه دفعه احساس کرد خسته شده و حوصله‌اش هم سر رفته. این بود که تصمیم گرفت بقیه رو صدا بزنه تا با هم بازی کنن. ابر با صدای بلند ماه مهربون رو صدا زد و گفت: سلام ماه مهربون، بیا با هم بازی کنیم. بعدم ستاره ها رو صدا زد و گفت: سلام ستاره های روشن و قشنگ، بیاین با هم دیگه بازی کنیم. ماه و ستاره ها پرسیدن: خب چی بازی؟ ابر گفت: قایم بوشک. ستاره ها گفتن: ولی هم ماه و هم ما درخشانیم، هر کس به آسمون نگاه کنه میتونه راحت ما رو پیدا کنه، ما اصلا نمیتونیم قایم بشیم، پس نمیتونیم قایم با شک بازی کنیم. ابر گفت: من واسه این مشکل یه راه حل دارم، الان دوستامو صدا میزنم، به کمک تکه های ابر میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ابر دوستاشو صدا زد. تکه های ابری که توی آسمون گوش و کنارش نشسته بودن همه اومدن و یه جا جمع شدن. تکه ابر گفت: کنار هم نشینین، بلکه پراکنده بشین که ستاره ها بتونن خودشونو پشت شما قایم کنن. ماه مهربون گفت: حالا که میتونیم قایم بشیم منم میام بازی. حالا وقتش بود که یه نفر چشم بذاره. واسه این کار ماه انتخاب شد. یه تکه ابر بزرگ رفت جلوی ماه و گرفت تا ماه چشم بذاره. ابرا توی آسمون پراکنده شدن تا ستاره ها راحت قایم بشن. اون وقت ابر کنار رفت و ماه چشماشو باز کرد. نور ستاره ها از پشت ابرا دیده نمی شد. واسه همین ماه همه جا رو گشت و تکه های ابرو جا به جا کرد تا پشتشونو ببینه. اون شب ماه ستاره ها رو پیدا کرد. بعد نوبت ستاره ها بود. اونا چشم گذاشتن و ماه پشت یه تکیه بزرگ ابر قایم شد. ماه و ستاره ها و تکه های ابر یه عالمه با هم بازی کردن و از این بازی خیلی لذت بردن. تکیه ابر خوشحال بود که دیگه حوصله‌اش سر نمیره. ماه خوشحال بود که به کمک ابرا میتونه قایم باشک بازی کنه. ستاره ها خوشحال بودن که یه جایی برای قایم شدن پیدا کردن. زهرا کوچولو تختش نزدیک پنجره بود، یعنی میتونست از پنجره ی اتاقش آسمون رو ببینه. تا وقتی ابرا و ماه و ستاره ها مشغول بازی بودن، اونم مشغول نگاه کردن به آسمون بود. زهرا کوچولو از بازی ابرا خیلی خوشش اومد. تصمیم گرفت صبح که از خواب بیدار شد، وقتی که صبحانش رو خورد، دفتر نقاشی و مداد رنگیاش رو برداره و یه نقاشی قشنگ از بازی ماه و ستاره ها و ابرها بکشه و نشون مامان مهربونش بده. بالاخره آسمون آروم شد و ابرها آروم شدن. ستاره ها و ماه تکه های سفید ابر رو روی سرشون کشیدن و و زیر لحاف ابری یواش یواش خوابشون برد. آرزو میکنم هر کجا که هستین آروم بخوابین و قشنگترین خوابهای دنیا رو ببینین. فردا وقتی بلند شدین دفتر نقاشیتون رو بردارین، همراه با چی؟ همراه با مداد رنگیاتون، و اون وقت بشینین قصه امشب رو بکشین، ماه بکشین، ستاره های قشنگ بکشین، آسمون و ابرهای زیبا رو بکشین، و از همه مهمتر خود خوشگلتون رو تو نقاشیتون بکشین. چه شود، چه تابلوی میشه. خب ای کاش من میتونستم اون تابلو رو داشته باشم، بزنم به اتاقم دائم شما رو تماشا کنم. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.